Wczoraj dziwny sen mi się przyśnił, że tak naprawdę zamach przeżył Biggie, a nie 50. Otworzyłem oczy, jakbym był kim innym. Pilot uświadomił mi, że jednak świat jest identyczny. Polityka, miłość, śmierć, terroryści. Wyłączyłem rewolucji, znów nie było w telewizji. Patrz, ziomek, spaliliśmy po gibonie. Szybkim na balkonie dał połowę tego, co przy sobie miał. Zbił pionę, pobiegł robić swoje, ja zwinąłem miał. Zostaliśmy we dwoje, chociaż siedziałem sam. Ja i mój brat, beat, chory jak 12 małp. Kartki, paczka papierosów, można pisać rap. Jestem jak Karate Kid, uczył mnie mistrz. Mówił pisz, choć wokół cyf, to przyjdzie renesans. Przyszedł bez ostrzeżenia jak rodzice, jak uwienia. Nie zamykaj, mam o drzwi, bo dziś do rana piszę. Hip-hop ma kaca, ale wrócił na ulicę. Czeka go ciężka praca, przejebał wszystko w weekend. Już myślałeś, że się przejdziesz na stypę, że coś zeżresz za darmo. Dorośli mi się, bo mało lat powie ci, że znasz życie. A stary, że chuja widziałeś i że byłeś w chipie. Nie jesteś jedynym zawodnikiem, tu masz logikę. Jordan nie zdobyłby punktów, gdyby nie Scottie Pippen. Życie na ulicach, które pięknie swoim rytmem. Związane z rapem. Do tego przywykłem. Dla nas normalne, to co dla innych dziwne. Życie na ulicach, które pięknie swoim rytmem. Związane z rapem. Do tego przywykłem. Dla nas normalne, to co dla innych dziwne. Wiesz, taki dziwny film miałem we śnie, że Tyson, a nie typak, przyjął strzały na serce. Otworzyłem oczy, czując ciary na ręce. To był sen, jak Apollo rozbił się o powierzchnię. Odpalam śluga, włączam radio, biorę macha. Dobra wiadomość jest taka, dziś nie będzie końca świata. Dzwonię po tatar, umówiony z ziomem swoje biorę. Lecę spalić to do brata, na balkonie płonie susz. Pół na pół, po gibonie zjeżdżam w dół. Głowy obrót w każdą stronę, szybko do swych czterech kół i na projekt. Wolno, byle bezpiecznie. Mówią, śmierć daje ulgę, jeśli życie jest wściekłe. Jeśli widzisz, to węgle. Jeśli słyszysz, to serce. Jeśli idę, to więcej. Nie mam życzeń o więcej. Wbijam się na osiedle jako Kurosawy przekaz. Jakby długopis, co mam, był kataną mistrza mieczera. Szyby z dubi, to odbija się od okien. Kto mnie nie zna, to przez rej mój. Omija mnie pod blokiem, nie krępuje się nic. Wrogi pysk mam po ojcu i niepodrabialny styl. Jak kiedyś u obrońców, do ceremonii mistrz wraca powoli do gry. Jak z jasnej strony Volta na stereofonie. Freeze. Zamykam drzwi, jeśli widzisz ten syndrom. Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby nie hip-hop. Życie na ulicach, które pięknie swoim rytmem. Związane z rapem. Do tego przywykłem. Dla nas normalne, to co dla innych dziwne. Życie na ulicach, które pięknie swoim rytmem. Związane z rapem. Do tego przywykłem. Dla nas normalne, to co dla innych dziwne. Kiedy wreszcie dorośniesz? Jestem dzieckiem! Pewnego dnia będziesz miał obowiązki! Mam już teraz! Bicie słabszych, jedzenie słodyczy i uczenie cię szacunku! Ale ja mówię o pracy, o zarabianiu pieniędzy i byciu dojrzałym! Każdy kiedyś dorośnie, ciebie to też nie ominie! Nie, cicho!